Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Минало време на модалните глаголи 1 Минало време на модалните глаголи 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Ние трябваше да полеем цветята. Ние трябваше да полеем цветята. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Ние трябваше да разтребим жилището. Ние трябваше да разтребим жилището. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Ние трябваше да измием съдовете. Ние трябваше да измием съдовете. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Трябваше ли да платите сметката? Трябваше ли да платите сметката? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Трябваше ли да платите вход? Трябваше ли да платите вход? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Трябваше ли да платите глоба? Трябваше ли да платите глоба? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Кой трябваше да се сбогува? Кой трябваше да се сбогува? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Кой трябваше да си тръгне рано за вкъщи? Кой трябваше да се тръгне рано за вкъщи? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Кой трябваше да вземе влака? Кой трябваше да вземе влака? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Ние не искахме да останем дълго. Ние не искахме да останем дълго. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Ние не искахме да пием нищо. Ние не искахме да пием нищо. لقد أردنا أن لا نزعج. Ние не искахме да пречим. Ние не искахме да пречим. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Тъкмо исках да се обадя по телефона. Тъкмо исках да се обадя по телефон. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Аз исках да поръчам такси. Аз исках да поръчвам такси. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Аз всъщност исках да си отида вкъщи. Аз всъщност исках да си отида вкъщи. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Аз си мислех, че искаш да се обадиш на жена си. Аз си мислих, че искаш да се обадиш на жена си. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Аз си мислех, че искаш да се обадиш на информация. Аз си мислих, че искаш да се обадиш на информация. Факърт аннак арадит ан татлуб пица. Аз си мислех, че искаш да поръчаш пица. Аз си мислих, че искаш да поръчам пица.